det var noget, han slet ikke forstod. Da nys han har fått sig, en kun han holdt af. Han skamte sig, men lov han vil tænke på Marie. De sang rundt omkring ham, og fin melodi. Madeleine, Madeleine, Madeleine. En søndag har han været som fange til fest, og da har han set hende, hun fulgst med en præst. Og hun nok sørre, var ung og så pæn, og så har jeg præst, så er så still Madeleine. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Hun gav ham et brød, og så vendte et blik, og så et glas vin, og hun gav ham at drik. Skønt det var det hele, han mindes om hin, så kun han et få hin af tanke og sin. Madeleine, Madeleine, Madeleine, Madeleine, Madeleine.